rama precariamente, pero rama desde Hendaya. El Oito es de Coruña. No es desde Barcelona, esto es Nada Original, un podcast en el que definitivamente tenemos que empezar a renunciar a que ofegas entradillas porque no pienso ninguna con anticipación. Empecemos. Pues esta corta, gustoume, no Sí. aparte, corta. En este vamos a hacer un capítulo corto, ¿no? Decimos, como estuvimos comentando ahora. Esa es la idea, que después poñémonos a falar, no acabamos hasta las 11, pero la idea era tardar poquillo, ¿no? Sí, eu teño medio hard limit, non hard, pero teño un pouquiño, así que será entre 8 e cuarto, 8 e media, igual teño que deixar, así que como teños así, temos así o límite, a ver se por unha vez somos concretos, ¿no? Está ben, porque marcas tú o hard limit para irnos e marcas tú tamén un pouco a agenda do día, porque basicamente o que traes temas para falar eres tú, non? A ver, eu teño un tema para falar que é un pouco un follow-up, bueno, non é follow-up que non nos viñera ninguén, pero é unha puntualización dun tema que falamos non no último episodio, sino no episodio no que estou editando, que xa é de fai moito tempo. É un follow-up que implica asumir que nos acordamos do que dixemos en aquel momento. E volo recordar, no? Recordamos un pouco a historia, ¿no? De feito, igual xa vistes nos medios a historia, ¿no? Pero bueno, polo menos lin a información disponible que había e dixen, bueno, vámolo contar polo menos, ¿no? Aparte teño reciente porque estou editando o que dixemos. Nun episodio de fai un tempo, o episodio 6 en concreto, foi un capítulo estilo Sóname Campanas, no que Rama nos puxo a proba. A ver que, básicamente, a ver que capítulos musicais de Radiolab recordábamos. ¿Recordades? Sí, recordo que fixéramos aquel que vos fixera aquela encerrona de que vos fixera escoitar o programa, o podcast sobre Dolly Parton ou un cachiño, un capítulo ou dous, solo pa despois sacarvos o Soname Campanas musical de Radiolab, que non tiña era tangencialmente eso. Exacto. Pois, recordades ou non, falamos dun capítulo de Radiolab no que a súa vez falaban de Beethoven, o tempo e os metrónomos, ou o metrónomo que tiña el. Ah, amigo, xa sei por onde vas. Exacto, non é? E falaban, pois bueno, dunha... Pois bueno, ao final un pequeno debate que había en certa comunidade musical e científica sobre o tempo que pretendía Beethoven que pretendía o que fosen, digamos, interpretadas as súas obras, ¿no? E bueno, básicamente saliu fai dous meses, eso a finales de 2020, saliu un artículo publicado que revisitaba, digamos, toda a historia e añadía pues, unha hipótesis nova que, sorprendentemente para min, pues, parece unha hipótesis, pareceme moito máis simple ou, desde logo, é tan simple como as máis simples que se tiñan manexado ata o momento. E, desde logo, máis simple do que facían, digamos, no podcast de Radiolab, ¿no? Un Podemos podcast de... intentar. Intentamos facer un... Queredes intentar facer un Sóname Non, Campanas? sabe Dios que non. Precisamente quería endilgarte a ti a historia de que explicases ben o podcast de Radiolab, porque evidentemente soname campanas, pero non me vou acordar de da mitad. Non sei que tal o leva Javier, pero asumo que te acordarás tú mellor de todas maneiras. De un pouco refrescar cal era a teoría de Radiolab en que cambian agora co estudio novo. Contovos un pouco, entonces. Bueno, eu recordo que a teoría de Radiolab era algo así como que Beethoven quería que se tocase aquilo endiabladamente rápido. Sí, que Beethoven tenía un metrónomo Iba por aí o tema. estropeado, entonces a súa idea era que se tocase moito máis rápido, ¿no? Pois básicamente, en Radiolab, realmente en Radiolab toqueteaban un pouco varias hipótesis, realmente, non tampouco lógicamente, pues non se peñen de ningunha parte. E, de feito, ilustraba un efecto que, do que falamos nosotros cando no noso episodio. Non recordo o nombre, pero era sobre si hai un tempo que, digamos, as persoas percibimos como correcto, de alguna maneira, ¿no? Falaban de certos experimentos sobre se un é capaz de predecir un ritmo, ¿no? Bueno, realmente tocaban aí un pouco a teoría, explicaban a sensación, de feito, Rama, tamén te centraches un pouquiño nesa parte, ¿no? Cando fixemos o Soname Campanas. Pois ben, outras teorías que eu creo que tamén tocan no episodio de Radelab, ¿no? Neste paper tamén se tocan, é que o metrónomo puidese estar estropeado. Pois ben, realmente o tema pois pareceume interesante, ¿no? Eu lin o artículo, ¿no? Bueno, hai un par de investigadores que son españoles que investigaron un pouco sobre o tema, ¿no? O paper eu creo que se lee perfectamente, aparte no artículo do blog dun dos autores, está traducido ao español, explícano, digamos, de maneira un pouco máis simplificada, un pouco caleo debate, ¿no? Porque, además de sí o que fan no paper, pues realmente ilustra un debate sobre na comunidade musical, non só sobre as obras de Beethoven, senón sobre a existencia dun tempo correcto, ¿no? Fala de como cando se inventou o metrónomo, que, por certo, é máis ou menos da época de, ou cando se patentou, que é máis ou menos da época de Beethoven, digamos, había corrientes de músicos que decían que era un instrumento inútil porque calquer músico debería, a través ou vendo a partitura, decidir cal é o tempo correcto. Entonces, todo ese debate de se hai un tempo correcto ou non, ou unha cousa arbitraria que debe decidir o compositor, ou imagino que hai xente que pensará que o intérprete ou o director de orquesta é quen ten que decidir, ¿no? Pero sobre a arbitrariedade ou sobre o absoluto dun tempo correcto, é todo un debate que, ao parecer, hai, ¿no? Isto simplemente, o metrónomo de Beethoven é simplemente un pouco un punto moi concreto no neste debate, ¿no? Pero bueno, estou divagando un pouco e vou vos contar o que fan no paper, que me parece bastante, bastante interesante. No paper, en primeiro lugar, unha das cousas que fixeron é que colleron grabacións desde 1940 de interpretacións de obras de Beethoven, e, digamos, pues, describen aí os algoritmos que fixeron, pero tratanos de maneira automática, ¿no? Entonces, con eses algoritmos, basicamente, identifica un certo tempo para esas distintas interpretacións, ¿vale? Además, clasifican según se o director de orquesta era historicista, ¿no? De que se quere ceñir ás notas de Beethoven, ou se é romántico, ¿no? Romántico é máis ben de que hai un tempo que todo mundo debería, digamos, saber interpretar, ¿no? Entón, fan un análisis primeiro deses datos, ¿no? Ao final, clasifican, é interesante algún dos gráficos que teñen, pero, bueno, ao final, a min, polo menos, acaba me parecer un pouco un continuo, ¿no? Hai algún historicista que non coincide co seu grupo, debería estar viceversa, e ao revés, ¿no? Eso por unha parte. Pero, para que entendamos, a idea é que os historicistas tocan o máis rápido e os románticos van un pouco a voleo, ou cales son as medias? A premisa, ¿no? Antes de analizar é que os historicistas deberían ir máis rápido e os románticos deberían ser un pouco pois unha variable aleatoria, se queres, ¿no? Porque cada un saliría o que fose, ¿no? Sin embargo, os historicistas deberían ir máis, como mínimo, máis sesgados hacia máis arriba, que era, sí, un pouco o que parecían indicar as notas de Beethoven. Como xa vos digo, unha cousa era a intención que tiñan ou que declaraban, e despois o que sale tras o análisis do audio ou o análisis dos datos de maneira automatizada, ¿no? Eso que pues, quería decir que non é tan como que non hai moitos grupos, ¿no? se virades as gráficas, seguramente non acertabades quen é historicista e quen é romanticista e quen é romántico, porque ao final, pues bueno, sale un pouco un contigo. Pero bueno, eso pareceme unha parte interesante, pero non entra moito no debate sobre que lle pasaba a Beethoven. Entonces, además de eso, fixeron un modelo mecánico realmente relativamente simple, no, pero non é un péndulo, non é o péndulo simple de primeiro de bachiller ou da secundaria que nosotros facemos, porque bueno, introduciron tamén términos de fricción, esas cousas, pero bueno, non deixa de ser un modelo simple, introduciron a masa do da barra do metrónomo, esas cousas. Unha das cousas que tamén descartan, de alguma maneira, é certos defectos no metrónomo que foron, digamos, o núcleo de hipótesis anteriores. Entón, co ese modelo, eso un pouco descartan. Por que descartan? Porque ese tipo de defectos deberían ter uns efectos non lineales según a frecuencia a que estamos. Se estamos moi abaixo ou se estamos máis arriba. Porque, ao final, pues, digamos, son obras complexas e non... digamos, non van sempre ao mesmo tempo, ¿no? Entonces, esas disparidades de tempo deberían notarse de distinta maneira según a frecuencia que estemos. Vale. Entonces, eso xa é un traballo de alguna maneira que descartan. Ao final, vendo o análisis deses datos o análisis do modelo, o que acaban vendo é que a disparidade é unha disparidade como moi... constante no sentido constante e que non varía según a frecuencia, constante para cada unha das interpretacións, onde que poden variar entre elas. A explicación máis sencilla ao final despois poñeremos a imagen nas notas do capítulo, é que Beethoven estaba lendo mal o metrónomo, porque era un instrumento que estaba muy novo. Era novo para a comunidade. Básicamente, se poñeremos a imaxe, ¿no? Pero se vos imaginades un metrónomo, pues ten, ao final ten un péndulo cunha masa, ¿no? Un péndulo invertido, se queredes, ¿no? E ten unha masa, ¿no? Esa masa ten unha longitude, medindo na dimensión da longitude do péndulo. ¿Sí? Sí, sí, correcto. Y... vendo polas imaxes da patente e das descripcións que había do péndulo de Beethoven, pois parece apuntar hacia baixo, pero realmente o que había que medir era o que estaba por encima da masa. Por eso, Beethoven estaba mirando para o que parecía apuntar, porque é un trapecio, se credes, a masa. Simplemente esta cousa, digamos, eses 12 que non sei o que serán, directamente, ¿no? Pero esa medida entre 108 e 120, que é un pouco unha das anotacións máis complexas de entender no asunto, 108 oder alemán 120 é simplemente, digamos, a longitude que ten esa masa que fai o péndulo do metrónomo. Non sei que opinades vosotros, pero a realidad, despois de todo este lío, de todos estes modelos e todo este debate, ao final que simplemente seña un error de lectura de un instrumento que por aquelas épocas era unha cousa moi moderna e que incluso algún pensaba que algún era ludita dos metrónomos, pues, desde logo pareceume que non nos temos aplicado como comunidade científica moito a eso de que a teoría máis simple é a máis probable. Na valla de Oca, non? O sea, estamos... Claro, que eu realmente non me acordo o suficiente da historia como para entender agora o 208 con respecto a 120. Isto que era unha nota de Beethoven ao margen da... Exacto. O digamos, o contexto desto é que moitas das obras de Beethoven xa as tiña escritas, ¿no? Pero cando se fai a patente, Beethoven, bueno, polo que se comenta por aquí, alguna xente comenta que era un factor que xa se estaba quedando sordo e que entonces adoptou moi ben o metrónomo porque lle axudaba, digamos, a ter algo visual. Por outra parte, tamén decían que o que lle gustaba era gustáballe o concepto deste instrumento porque lle permitiría, digamos, deixar fixo como se iban a interpretar as súas obras, ¿no? Entonces, el adoptou un pouco, foi early adopter, ¿no? Como de equivocado estaba. Claro, é paradójico, de feito comentan os autores, ¿no? Que é un pouco paradójico que coméntase que parte do motivo do que polo que fose early adopter era para deixar claro como se querían interpretar todo o lío que se montou a raíz desto, ¿no? Efectivamente, como comentas, pues hai unha das anotacións que están, entonces el colleu as súas obras, puxo a, digamos, a recordalas ou imagino que iría algunha interpretación das que el facía ou das que dirigía, digamos, e anotaba o tempo el mismo, entonces poñía anotacións, ¿vale? Tamén se comenta de que outra das hipótesis pues, podía ser error de transcripcións, asistentes, etc. Pero algunha anotación súa pues, era 108, other, 120. ¿Vale? Other é a palabra alemana para o, non sei se o recordades ou o sabíades, non hai dudas, non é un rango como tamén se comentaba, algunha xente facía hipótesis. ¿No? El mismo en algún momento di, isto será 108 ou será 120. E nada, pues, simplemente por puntualizar, porque falamos cadrou que empecé a editar o capítulo, xusto saíu esta noticia, bueno, pues dediquei un pequeno tempiño para lingo paper, esas cousas, non me descarguei, pero bueno, os autores, a verdad, que comparten o código, se un quere repetir ou refacer calquer cousa, está a cousa interesante para que no queira facer, así que nada, pues un traballo moi chulo, a verdad, pareceume, e bueno, pensei que merecía a pena contárvolo e explicálo aquí. Pois a verdade é que ahora da verdad este é un capítulo que estamos editando ahora, que xa ten un ano e pico. Y a... sí, o capítulo grabaríamoslo en octubre do 19, o mellor. Novembro do 19. Ah, sí, por aí. Sí. Ahora facemos a puntualización que chegará con un pouco de suerte antes de marzo do 21. O ideal sería poñer este mini-sode y directamente seguindo o anterior. Porque o orden dos capítulos non temos por que respetalo. Xa non o estamos facendo, vai. Somos máis caóticos que os románticos. Entonces, dixen novembro, pero non, é outubro. Tiña razón Rama, perdón. A seguinte cousa, bueno. Entonces, sin facer trampa, preguntarle a Eloi, que evidentemente o está editando, entonces acordará. Javier, continúa falándonos daquele tema do que nos falaste no último capítulo, entonces. De que máis falábamos en outubro do 19 que podamos retomar agora? Acordaste de algo? Aparte de Reino, un tema era o de Beethoven. Supoño que outro sería Ravel, supoño. Sería o de Ravel, sí. O bolero de Ravel. Había tres, non me acordo do terceiro. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O de Robert Johnson. Robert Johnson. A terceira historia foi a de Robert Johnson, que eu, por certo, naquel momento non conocía, e vosotros, en parte, comentastes, eu creo, se non recordo mal os detalles, no é, por exemplo, non recordabas, pero sí conocías a historia de Robert Johnson. Entonces, non recordabas de o capítulo específico de Radio Lab, pero sí recordabas a historia de Robert Johnson. E que acabas de decir, acabame de pasar exactamente o mismo. Non me acordo do capítulo específico de Radio Lab, pero máis ou menos conozo... bueno, non sei hasta que punto conozo a historia de Robert Johnson, sei o resumen en tres frases, e sei que parte do resumen en tres frases non é do todo correcto, e aí me quedo. Non te preocupes, a última xa nos escoitarás, solo te digo que na última vez Rama tuvo che que parar os pés porque xa te lanzabaste a cousas que non tiñan nada que ver. Vale, entonces ahora xa non lle deixaches empezar. Eso é, parece exacto. Bueno, para non repetir unha maneira de verlo é esa e outra que neste ano e medio que tuvemos, pues eu crecín personalmente e intento non coñadear tanto e cando non me acordo dunha cousa, aínda que me sonen campanas, pues no me lanzo a contar las campanas que me suenan. Pero oye, como que era de ese aquí. Se fose un episodio dos largos, deixaríate, pero creo que nos mellor dar este tema por cerrado, aparte como que cerra a historia do anterior capítulo, e podemos seguir ao seguinte tema, se queredes. Perfecto, seguinte tema. Isto non sabíamos cando gravábamos, pero sabémolo cando editamos. Nada original está en Podgalego, podgalego.agora.gal. O siguiente tema, Ramatic, queríanos contar unha historia que che pasou no último mes, ¿no? Sí, é unha anécdota que me pasou con un pedido de Amazon. A ver, nas Navidades, bueno, estou agora traballando en Francia e vou moi de Pascuas en Ramos, pero aínda vou ás veces por Foz ou por Coruña. Bueno, pues decidín, voume comprar un cargador por reloj, porque xa va ter por duplicado, porque jode ese mes, te non teño donde tal, pa ter un aquí e outro aló, ou, bueno, de feito teño os dous comigo aquí en Francia, así que o de ter un en cada sitio non foi o objetivo final, pero bueno, aí está, ainda non sei moi ben o que vou facer con el, pero gusta meter ciertas cosas por duplicar. Bueno, ahora sabemos que a historia acaba ben e acabas cos dous cargadores. Se che hai un pequeno spoiler. Bueno, o que xa tiña é un novo. Correcto. Vale. Pois, cando pedín o novo, cando me chegou, viñame con unha tarjetiña dentro do paquete que poñía Amazon.com. Congratulations, you are our lucky buyer. E pola parte de atrás, in order to provide best quality products, we select customers at random to share your experience. If you are satisfied with our products and services, please leave a positive review. We will refund you $10. Please send us your review URL and order number. bm_review@hotmail.com. Vale. Pois, ante esta notiña dentro do paquete, vosotros que faríades? Isto é unha dirección de hotmail.com, pero bueno, chegou vos o produto que pedíades e todo correcto. Pero, o sea, isto é un vendedor que che vende a través de Amazon, non é que seña Amazon como tal, non? Non era Amazon, era un vendedor que, pero na tarjeta solo pon amazon.com e non se identifica outra empresa. O sea, tú, a pregunta é que faría moralmente de vender a miña opinión por 10 euros, ou si te fiarías de andar mandándolle correos á empresa esta coas súas prácticas un tanto extrañas. Ambas cuestiones me interesan. Hemos venido a jugar. Primeiro conto vos o que fixen. Eu vendo a miña seguridade no meu correo por $10, me parece. Así, en primeira instancia, eu faría a review positiva e mandaría ela. Eloi? A mí daríame rabia, creo. Sí. Daríame bastante rabia e creo que si non ten caducidade eso, creo que solo faría a review positiva se estuvese contento. Porque, Javier, tú normalmente faz reviews dos produtos que compras en Amazon. Esa é a primeira pregunta. Eu non fixen ningún nunca. Eu é a primeira, vou vos contar o que fixen. Fixen a review e é a primeira review que fago en Amazon. Correcto. O sea, tú fixaste o mesmo que a mí. Sí. No, pero vou vos... vou mandar o link da review. Sí. Vou la mandar aí polo chat do Skype. Fixeche unha review positiva pero irónica. Bueno, fixen unha review. Bueno, primeiro mande yo correo ao paisano, despois de mandes que poñela, solo con review esta dirección e o número de pedido este. E despois díceme Hello, please send us your PayPal account. We will refund you, thank you. Best regards, Watoe. Mandei ya a conta de PayPal e ao cabo de 4 ou 5 días apareceron ali os eurillos. Pero a review... Por favor, si queres leela, Noé. Boa relación calidad-precio, 5 estrellas, compra verificada. A review é a seguinte. É un cable de boa calidad, non ten ningún problema de compatibilidade co Apple Watch nin nada, todo correcto. E o vendedor prometeu-me que despois dun comentario positivo na valoración do produto en Amazon que me mandaría unha tarxeta regalo de $10 co cal sae casi gratis o cable. En eso estou, escribindo a review. Normalmente nunca reviso nada e se me mandan os dólares sei borrar isto. E se non me mandan nuns días, pois tamén borrarei. E eso... Non é que non merezan boa valoración, é que non me parece ben que a compren, pero os meus escrúpulos realmente valen menos de $10. A mí casi me parece peor facer eso que comprar, o sea, que vender a tua review por $10, Javier, que queres que te diga? O sea, ao final o que está facendo... Parece peor. Por qué? Entendo tamén que a review está en público, pero ainda non a borrache. Non sei hasta que punto isto que dices de bon a borrar é certo. Bon a borrar ahora mismo. Quería facelo máis público ainda, falando del Sonopod. Porque non che mandaron os 10 euros, entendo. Sí. O sea, eles cumpliron pola súa parte o que prometían. Totalmente. Eles dixeron, mándame unha review... positiva do che de cero. Pode que non se molestaran simplemente en entender o idioma no que estaba. Sí, no, evidentemente, eles o que queren son as 5 estrellas e xa está. Correcto. Pero, joder, eles cumpliron. Tú podes non estar de acuerdo en general coa... non sei, coa... moralmente co que fan, pero eles pola súa parte cumpliron. Tú agora estás pretendendo estafalos. No, eles pediron unha review. Unha review positiva, eu fixenlles unha review positiva. E agora vai a quitar. Bueno, pois eso, en eso te razón. É dicir, eles non dixeron que tiña que ser permanente. Home, Javier, eso é a letra da lei contra o espírito da lei. Que sei. A mí pareceme razonable decir na review, facer unha review positiva, quedarte cos 10 euros e dicir, oye, estánme pagando 10 euros por esta review. Si os cable non funciona ben, se non che dan os 10 euros, quitar a review, evidentemente, porque eles non cumplen. No, o sea, a ti o que che parece mal non é que diga que me están pagando por facela públicamente. A mí eso parece correcto. Mal é borrala. Exactamente. Que che paguen 10 euros por unha review positiva e tú cobres os 10 euros e borres a review. A mí eso pareceme moralmente máis reprobable incluso que o seu modelo de negocio de pagar 10 euros por review. No. A ver, eu é que vexo malo de pagar 10 euros por reviews e a miña acción subversiva para evitar para darlles un escarmiento é borrarlles a review. A mí eso suena podrías mismo. Eu entendo as dúas posicións, pero bueno, podo editar a review incluso, podo editarla e agora poñela mala. Eso que iba a decir. Pero eso sí que me parece peor. Pois a min fíjate, eu entendo as dúas vosas posicións, pero pareceme que o sistema está roto hasta o punto de vista de necesitar subversión, como a de Rama. Non sei como é a maneira de ser subversivo ou correcta, pero sí penso que isto está un pouco roto. Como modelo de negocio, vender cables por 10 euros e pagar 10 euros por unha review positiva... Xa o poden facer ben pouco a menudo, porque senón mal vamos. Sí, xa dá señales de todo. Pero a min, sinceramente, non me parecería mal que Rama aborre. Simplemente, se aborra, dame rabia, porque a subversión, parte da subversión... Ensúciase. Vaise. Sí. Se podes poñer unha estrella en lugar de 5 e deixar o texto ou editar o texto e dicir, pois, xa lle escollín os 10 euros porque son subversivo, pareceme mal todo o sistema, fuera, ou todo, a mí realmente, creo que todo me parece ben, realmente. Sí. Todo me parece ben, estou tan, dame tanta rabia eso, que... Pero por outra parte, eu non sei hasta que punto, é dicir, Davos rabia. Por que vos dá rabia? Porque eles venden cables, que é unha cousa pouco importante. É suficientemente pouco importante como para que a xente o compre e o día seguinte se olvide do cable, o empece a utilizar e non lle dé máis, non lle dé máis voltas ao asunto, e desde logo non vai a volver á página web de Amazon a valorar positivamente a compra. Pero é unha cousa perfectamente razonable que necesiten. É dicir, necesitarán o polo algoritmo para posicionarse mellor, para ser o vendedor principal, o primeiro que che sale cando tecleas cable en Amazon. E a min o que me dá rabia non é este vendedor concreto en sí. Pero a quen estás penalizando está é este podrido. Vendedor en concreto. Cos 10 euros cos que te estás quedando son cos deste paisano en concreto, que non che fixo en principio nada como para que andes vengándote del. Participa nun sistema podrido e intenta buscarse ganarse a vida. Tampouco ten nada de malo, joder. Outra cousa é que che prometa os 10 euros pola review positiva e despois non che os pague. Ou aí dices, bueno, pues é un estafador. Ou é un... En fin, nin siquiera le chamaría estafador, pero é un pouco turbio. Pero... A ver, precisamente, cando escribín a reseña esta, non tiña ninguna esperanza de que me chegaran os cartos. Así que por eso escribín que a que borraría nunos días. Porque realmente era a idea, era borrarla nunos días. Pero despois dixen, joder, isto parece moi suficientemente... Curioso, sí. Curioso para poder falar deso no podcast. Entonces a review quedou simplemente por eso. E se non tuvese un podcast, seguramente pasaría do tema e non faría ninguna review. Está un pouco, Javier, utilizando a estrategia Mercedes Milá de decir isto é un experimento sociológico, ¿no? Sí. Exacto. Eu, cando foi esta historia, más ou menos, acordo de ver unha pequena conversación en Twitter sobre o tema. Estaba intentando buscar o enlace. Alguén contaba un pouco... digamos, todo o funcionamento interno ou un exemplo do podrido que está o sistema, ¿no? Bueno, no cheguei a leer despois con detenimiento, pero realmente sí que dou a opinión. Non sei se seguides a un usuario de Twitter que Párvolo, que suele falar con Martín Donato, que alguna vez sí. Vosotros seguides. Non sei se sabedes de quen vos falo, de Párvolo. Creo que sí. Sí, creo que sí. Teño visto retuiteado, pero non o sigo. Sí, bueno, eu sigo, non sei, por aí por diciembre deulle por falar así con un par de veces. Resumo un pouco a miña opinión do asunto, se queredes, ¿no? Estoy hablando del tema de las reseñas en internet y es el típico tema que sobre el papel es una genialidad, pero en realidad no funciona porque seres humanos son seres humanos y se llena todo de reseñas compradas, hechas por joder, etcétera, hasta invalidarlo. Resumo un pouco o incómodo do asunto que valoración todo isto que penso eu, ¿no? Aparte este, eu este ano, se queredes, estou un pouco ou durante este ano estou un pouco non sei se dolido, pero incómodo co asunto, porque eu merquei un coche este ano e o comercial díxome directamente ou bueno, fíxome, se queredes, chantaje emocional para que lle puxese unha valoración positiva cando a marca corporativa cando a marca do coche me mandase a encuesta. E díxome, sí. Díxome, por favor, ponme un 5, porque isto me va directamente en el sueldo. Sí, este... Eso tamén me pasou a min pues, con alguien de Pepe Fon ou algo así, falando sí, a mí, no taller, cando yo fun facer unha revisión ao coche, ou a limpieza dos filtros e demais, tamén o paisano do concesionario dixo o mismo, tamén, van de chamar da marca, dilles que é moi satisfecho, porque me vai no sueldo. E eu sentime, non sei vosotros, pero eu sentime moi incómodo. Mentre falaba de escribín, revisei a miña review. E agora digo... sabe casi gratis o cables, en eso estou, escribindo review. Normalmente nunca reviso nada, e se me mandan os dólares, he de deixar a review con 3 estreliñas, ni frío ni calor. E eso, non é que non merezcan a boa valoración, é que non me parece ben que a compren, pero meus escrúpulos valen menos de 10 dólares. e xa está. E baixelle de 5 a 3 estrelas. Vamos facer unha pregunta volvendo un pouco ao asunto. Dice, hoxe en día, vosotros, como vos afectan as puntuacións ou as reviews en general? Quero decir, en Amazon, quero decir, en Google, se ides a un restaurante ou para pedir comida, ou en IMDb ou en Film Affinity ou calquera cosa desas, se o usades para decidir se vedes unha película ou non. Eu realmente a única review, as únicas reviews as que lle facía algo de caso eran as de Anthropocene Review. E con eso creo que podemos deixar este tema e ir ao siguiente que quería sacar el hoy. Pero Javier, este tema non lle interesaba el hoy. Sí. Tema que vos sugerín que comentásemos era tamén que no último podcast que gravamos falamos podcast un pouco de como fora por cumplir coa tradición, eu xa non recordo. A estas alturas poño que escuso decilo, pero era o review dos podcasts do 2020. Sí, fixamos un 2020 in podcast para os tres, ¿no? E unha das cousas tamén, pois, bueno, por non falar de todo, unha categoría da que non falamos é podcast que escoitábamos e morreron ou, digamos, están en un hiato indefinido desde 2020. E nada, bueno, eu solo mencionar, que xa mencionamos noutras veces, dos que escoito eu, hai dous, queríamos preguntar se hai máis tamén que, digamos, aproveitaron este ano un pouco raro pa deixalos, ¿no? Un é Anthropocene Reviewed, que bueno, que pues eso, está xa dixo, ¿no? Eloy, déixame ver si podo adivinar o outro. Outro que vai ser o outro que voto de menos eu tamén, que é Hello Internet. Exacto. que bueno, non sei exactamente que dicir con votar de menos, ¿no? Porque pode ser se votades moito de menos. Podemos falar destes un pouquiño, pero hai algún outro que identificarades que estaba na vosa lista pero que xa basicamente non publican? Eu, curiosamente, podo mencionarvos un porque me parece que son como tres casos distintos de podcast facendo un hiato ou deixando. O caso de Anthropocene Reviewed, espero que seña, a mellor son eu que estou sendo aquí optimista, pero polo que entendín, a idea é que John Green está preparando o libro de Anthropocene Reviewed, que salerá este ano, primavera, creo. O que ten que facer é editar as reviews que xa ten e non andar escribindo as novas, e por iso fai unha parada no podcast, pero o que dice que intentará seguir con él unha vez que, bueno, acabe de escribir o libro de máis. Hello Internet, sin embargo, foi unha parada que ten pinta de ser definitiva, sin explicarse moito e sin despedirse, pero levan un montón de tempo. Estaban gravando capítulos normalmente e houve un que foi o último e que non se soupo, a partir de aí non se soupo máis deles, non? Sí, eu deso podo decir algo máis porque estou, quero dicir, tiñaos en Patreon e pagáballes un eurillo ao mes, que me parece que era. Entonces, como Patreon tens máis explicacións das que temos nosotros. Teño máis explicacións, sí. Bueno, máis explicacións, no, realmente no. Preguntáronlle moitas veces no Patreon a, "Oye, que pasa? Deixaste de lo vades a seguir ou tal?" Bueno, eu creo que xa non sei se hubo máis novedades no tema, porque eu creo que xa visto que pasaran 6 meses sin publicar, creo que deixei de telos no Patreon, pero o que decía Brady era que estaban nun hiato sin máis explicaciones, e que non pasara nada, non fora unha morte de naide nin nada grave, porque había xente que estaba especulando con eso, nin que fora unha ida de olla de Grey, nin nada. Bueno, seguramente seña unha ida de olla de Grey, pero Haran defendía. E nada, que estaban nun hiato, pero que non descartaban volver, que non era definitivo. Pero, bueno, non é tan... No, sí. Supoño que se perderían originalidade despois de tantos capítulos, non lles gustaban como estaban quedando os últimos, pero non deron explicaciones. Dá má sensación, de todas maneiras, eu esa, creo que a explicación esa que leiras tú no Patreon xa non la puxaras polo grupo, a min queda má a mesma sensación, unha vez escuitado a túa explicación, a mesma que xa tiña, que era que hai máis posibilidades que volva de Anthropocene Reviewed unha vez que edite o libro ou que lance o libro, que de que volva Hello Internet, porque dá un pouco a sensación que dices tú, de que pode ser por cansancio, pode ser porque Grey, pos poucos vídeos que fai, tarda un montón en facelos, e o mellor o home se sentía agobiado. Seña polo que seña, que tampouco entro moito, dá a sensación de ser máis definitivo o hiato de Hello Internet que non o de Anthropocene Reviewed. Pois non estou de acordo. Non estás de acordo. Non estou de acordo porque, claro, o de Anthropocene Review, vale, vai sacar un libro, pero unha vez que saque o libro, o seu interés vai estar en promocionar o libro, poderá sacar algún capítulo máis e tal, pero en algún momento, o sea, o tipo cansarase de estar facendo sempre o mismo. Querrá cambiar de rollo, escribir outras cousas ou tal. O mellor se cansa de facer unha review mensual sobre cousas da era dos humanos na Terra. En cambio, como estes son dous colegas, pois dice, pois igual que se volven a xuntar de aquí a 6 meses ou de aquí a 10 anos, dice, retomamos isto, venga. Sí, unha cousa parece moito máis un proxecto cerrado que a outra, non? Igual que nosotros, pois... Exacto, esa é a impresión que me dá. Hai outra cousa que me chama a atención, por cierto, do libro, isto xa é tan esencial, pero paseivos o vídeo que fixo no seu canal de YouTube un pouco de promocionando o libro. Era unha review corta de... un vídeo corto cunha das reviews que escribiu para o libro. Dame a sensación, non sei se na descripción do vídeo e demais, de que fala ahora do libro moito máis como se fose unha memoria, que non un libro de reviews de influencia do antropoceno ou da influencia do ser humano na naturaleza. Pareceme que o libro vai ir por outra parte que non vai ser exactamente a do podcast. Tamén me parece, por cierto, que eu acordome que cando faláramos do podcast a este, fai ano e pico, no capítulo de Navidades do noso podcast, digamos que me centrara moito en que, porque hai veces que te podes a falar, a explicar cousas, e acabas dicindo cousas que a mellor non ou dándolle demasiada importancia a cousas que a mellor non pretendías facelo, e eu acordome que lle dera moita importancia a que a de Anthropocene Reviewed ao final pues era a vida e o día a día de un home que está vivindo con un trastorno obsesivo compulsivo e como intenta manter a normalidade e como vai lidiando co seu problema e co no seu día a día, non? Dame a sensación de que creo que fora Eloi que lle resultara moi extraño aquel que me quedaba eu do podcast fose con eso, porque el non o chegara a destacar ou non o destacara o suficiente ou non lle parecía máis importante, non? E sin embargo, agora o vídeo que colgou do libro, facendo promoción do libro, non? Volve a ser un vídeo falando do seu trastorno obsesivo compulsivo moi claramente, incluso outro parecíame que estaba como collendo, lendo entre líneas ou interpolando cousas que aparecían noutros podcasts, en outros vídeos que xa conocía del, aplicando o que sabía del por outra parte aos reviews que facía en Anthropocene Reviewed, pero neste caso directamente el falando do seu problema mental. E dá má sensación de que o libro vai ser moito máis por aí que non o que era o podcast. Pero bueno, isto xa o falaremos cando leamos o libro. Igual lemos o libro e pásanos o mismo. Eu non dou apreciado non dou apreciado eso. Ou o vídeo, que nin o vin, igual tampouco verei, ¿no? Pero non sei, deite todo saber. Que... Bueno, eu sí que vin o vídeo e a verdade que coincido co análisis de Noé. Bueno, o vídeo é inequívocamente sobre eso, é dicir, non ten máis lecturas sí. Secundarias, é literalmente falar dos outros tornos de combustible, non ten máis... Sí, sí, explícitamente. Bueno, pois... non sei, a verdade é que, bueno, falamos un pouco tamén sen introducilos ou facendo como que conocemos os podcasts e xa falamos nalgúnha outra ocasión del e bueno, nada, eu creo que merecían a pena ser mencionados tamén e por eso busquixen traer o tema, ¿no? Hai algún outro que sentises parecido, ¿no? Ti ibas decir que había un caso máis. Sí, perdona, de que a min quedoume a reflexión ou a idea medio lanzar e non acabei de falar de todo dela. Hai unha terceira variante de podcast que se acabaron en 2020 ou que creo que se acabaron en 2020, igual xa era 2021, que é Punch Up the Jam, un podcast do cual teño falado moito e supoño que notaríades que cada vez menos ou cada vez con menos entusiasmo. Era un podcast que facían dous humoristas, Miel Giedroyc e Demia de Lluvide. Fai un ano, posiblemente, ou ano e medio, Demi marchouse do podcast, é guionista do programa de Colbert, e ten 800.000 outras cousas que facer, entón deixou o podcast, e Miel seguiu con el, intentando, moi ben, non sabía moi ben que facer con el, dicía claramente no podcast, non sei moi ben que facer con el, porque o que... A premisa do podcast aquel era falar durante, reírse de durante unha hora dunha canción mala e despois facerlle unha refacela dunha maneira máis graciosa, non? A mecánica que tiñan era que facían un podcast creo que cada 15 días, cada un deles pois facía refacía a canción un de cada dos programas, non? Se primeiro facía un, despois facía o outro. Entón, cando se veu la sola, decía, joder, que realmente non podo andar facendo dúas cancións ao mes porque teño outras cousas que facer. Foi perdendo a gracia, foi me resultando cada vez menos interesante. Durante a cuarentena dá má sensación de que non teña maneira de encontrar a colaboradores que lle invitados para o programa, entón acabou sempre collendo o mismo. Iba perdendo fuelle. Finalmente, creo que en Navidades, non sei se co final do ano ou co principio de 2021, dixo, bueno, mira, hasta aquí chegamos, vamos facer un hiato, vamos buscarlle outra maneira de facer o programa, creemos que é unha idea boa, pero xa non damos máis nosotros con ela, igual cambiamos de presentador, igual intentamos facer outra cousa, igual facemos menos. Entonces este sería outro hiato, un perfectamente explicado, e que dá un pouco a sensación de que, bueno, pues, oye, estas cousas tamén pasan. Tú tens unha idea boa, traballas nela 4 anos, e despois dices, bueno, hasta que cheguei non teño forzas para máis. Dame pena, a verdad. Era un podcast que me gustaba. Que me gustaba fai 2 anos cando estaban os dous. Que me gustaba menos... Neste último ano, ano e pico. Bueno, igual cando volva, aínda che gusta menos. Efectivamente. Unha das cousas que fixera era convencer a un multiinstrumentalista ganador de varios premios Grammy que se chama Rob Moose, colaborador de Bon Iver, de Phoebe Bridgers, de, bueno, un montón de músicos indie moi reconocidos americanos, que facía un segmento de 3 minutos explicando a teoría de musical coa canción, que ao final era pues, a mesma clase de programa que son Exploder ou que Switchstone Pop. Esa parte encantábame. Si volve... o programa se sigue chamando Punch Up the Jam, pero solo son 5 minutos de Rob Moose explicando unha canción porque lle parece mal, pois pues a mí valeríame. Pero, bueno, esta é a miña idea. que, bueno, que nadie ten que respetar. Aí queda para quen queira facer algo con ela. Sí, ou para quen queira chamar a Rockmus.